राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 12 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम सब भाइयों को आनंद होना चाहिए इन बात रहा कि अपने घर की बात है ये नहीं कि अपना घर तो संसार है परमात्मा की बात दूसरी है ऐसा नहीं अपने घर की बात वो है ये तो मुसाफरी की बात है ये घर की बात नहीं है मुसाफरी इस वास्ते कोई ठहरता नहीं ना बालक ठहरता ना जवानी ठहरती ना पूरा अवस्था ठहरती ना रोग अवस्था ठहरती ना निरोग अवस्था ठहरती ना धनी अवस्था ठहरती ना निर्धन अवस्था ठहरती ना पशु ठहरता ना पक्षी ठहरता ना घास ठहरता ना वृक्ष ठहरता ना गता थे बदलता है मुसाफरी मन बदले मुसाफरी एक दिन कैसे रहे मुसाफरी जी देते हैं वहां जाने पर बस एक है यद यात्रा न पुनर्मोह में हो मासी पांडव फिर मोह नहीं हुआ जिससे जानने के बाद फिर जानना बाकी नहीं रहता कृष्ण मात्र कृष्ण मात्र इस बात में हुयो अन्य ज्ञातव्य अवशेष है जानने लायक कोई बाकी रहती नहीं प्राप्त करने के लिए कोई बाकी रहती नहीं नान भाव तो माव तो दिव भरते उसे कर्म नहीं ना जानने के लिए रहती ना करने के लिए रहती ना पाने के लिए रहती करना कर्म योग जानना ज्ञान योग और पाना भक्ति योग ये कोई बात रहती नहीं संपूर्ण पूर्ण हो जाता कृतकृत्य हो जाता है ज्ञात ज्ञात भी हो जाता ज्ञात ज्ञात भी कृतकृत्य और प्राप्त प्राप्त पूर्ण हो सकता है ये मनुष्य की स्वतंत्रता है मनुष्य मात्र की वो हिंदू चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो कोई हो मनुष्य मात्र के ऊपर भगवान की कृपा है विशेष वो स्वतंत्र है मुक्ति पाने में भी स्वतंत्र है बताओ और हम क्या बताओ संसार में स्वतंत्र प्रतंत्रता है धन में तो प्रतंत्रता मान में तो प्रतंत्रता बढ़ाई में तो प्रतंत्रता निरोग तो है बनता ये प्रतंत्रता ही प्रतंत्रता है सर्वथा स्वतंत्र होता है तत्व ज्ञान से स्वतंत्र हो जाता है इनसे भी ज्यादा परतंत्र स्वतंत्र होता है प्रेमी भगवान का भगत मुक्ति में ज्ञान में छूटता है और भक्ति में पाता है संसार से छूट गया ये तो मुक्ति हुई और परमात्मा मिल गया ये भगवान का प्रेम मिल गया ये प्राप्त होगी चीज छूटने से मिठी मुझे है अरे पढ़ने से तो मेरे दूना काम आ गया छूट भी यार पाए लिया सबसे छूट जाता है कर्म योग और ज्ञान योग से छुटकारा होता है कर्म योग ज्ञान योग निषेधात्मशास है निषेधा छूटना संसार से छूटना ये निषेध और भक्ति में है प्राप्त होने के कारण ये विधि है ये विधि निषेध है वो विधि भक्ति की विधि है छूटना है छूट जाता है कर्म योग से छूट जाता है ज्ञान उसे छूट जाता है भक्ति योग से पा लेता है छूट भी ज्ञान पा गया नहीं तो पाता कुछ नहीं छूट जाता है अब से दुख से जन्म मरण से भोगों से सब छूट जाता है सब छूट जाता है खुला हो जाता है और प्रेम भगवत भगवान का प्रेम हो जाता सिर पा लेता है। इस वास्ते भक्ति साध्य है, ज्ञान योग और कर्म योग साधन है दोनों। ये लौकिक है, लौकिश में दुविधा निष्ठा, लौकिश में दुविधा निष्ठा, लौकिक दो निष्ठा है, ज्ञान योग अनुसार ज्ञान नाम कर्म योग नियोग नाम दो आप योग पुरुषों लौकिक क्षण साक्षर उत्तम तो अन्य उत्तम पुरुष अन्य हो पदवी वाले पुरुष अन्य अविनाशी है जीवात्मा। ये लोक में है, हम लोक में नहीं है, भगवान लोक में नहीं है, भगवान अलौकिक है, अलौकिक है, विभर्त अभ्य सबका भरण पोषण करते हैं, अलौकिक होते हैं, लोक का पालन भी करते हैं, इनमें लोक के अलौकिक दोनों आ जाते हैं, भक्ति में दोनों आ जाते हैं, लोक भी आ गए अलौकिक भी आ गए। ऐसे भगवान निष्ठा है, लोक ऐसे विलक्षण है, भगवान की भक्ति में पूर्णता है, पूर्णता मन जन्म पूरा सफल, ज्ञान योग कर्मयोग समय मुक्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है, छूट जाता है आश्रम ने दुखों से संताप से जन्म मरण से आवागमन से छूट जाता है और भक्ति योग में पा लेता है, छूटता है तो मुक्ति हुई है, पा दिया जो चीज मिली, छूट जाता है तो साफ हो जाता है, थोड़ा कमी रहती है, भक्ति योग से पूरी हो जाती है, पूर्ण हो गया पूर्ण, मगर संतोष कर लेता है, ज्ञान योग में भी संतोष कर लेता है, वहां मिट्टी पूर्ण है, परंतु वो निषेधात्मक साधन है, ज्ञान योग और कर्म योग वो विद्यात्मक है, ये विलक्षणता है, अलौकिकता है, विचित्रता है, भगवान की बड़ी भारी कृपा हो रही है, बड़ी अलौकिक विलक्षण कृपा है, इसका वर्णन नहीं कर सकता आदमी, कह नहीं सकता, तो वाचो निवर्तन थे अप्राप्य मन शास्त्र मन सहित जानन वाणी, मन के सहित वाणी में जानते नहीं समझते नहीं, ऐसी अलौकिक विचित्र बात है, भगवान बड़ी कृपा है, भगवान ने आनंदित हो जाते हैं, मस्त हो जाता है, जिस लाभ को प्राप्त है और नहीं द्वारा ये श्लोक है, कसौटी है, ये मतलब द्वारा परम लाभ मन थे नाधीन तथा इसमें से तो घूर रहे भी दुख होना भी खा ले रहे, बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है, ये मतलब द्वारा परम लाभ मन थे नाधीन तथा अधिक नाना बेरे अधिक कुछ है ही नहीं, परमात्मा प्राप्त हो जाते क्या थे, पूर्ण पूर्ण पूर्ण हो गया, पूर्ण मनुष्य जन्म पूर्ण सफल हो गया है, और हरेक मनुष्य को भाई हो से बहन हो कोई कोई को हरेक पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण पूर्णता प्राप्त हो जाए, पूर्णता मनुष्य मात्र भाई हो बहन हो कोई हो भगवान है, प्रेम की प्राप्ति हो जाए, उनके लिए मौका बहुत अच्छा लगा है, अभी अवसर बड़ा सुंदर है, आप लोगों से प्रार्थना है कि तत्परता से इस तत्व को जानो, इस तत्व को जानना है अपने तो, और प्रेम को प्राप्त करना है, इच्छा आवश्यकता सारा आवश्यकता लाल साथी ने इच्छा संसार की, आवश्यकता परमात्मा की, लालसा प्रेम की। इच्छा आवश्यकता लालसा, ये बात है। भूख होते हैं वो आवश्यकता होती है, वो शरीर की आवश्यकता, परंतु सदा की आवश्यकता भगवान है। सदा की आवश्यकता भगवान है, उसको लालसा कहते हैं। प्रेम की पिपाशा, प्रेम पिपाशा, और तत्व की जिज्ञासा होती है, उसको जानना है। और जो होती है जिज्ञासा, संसार की होती है इच्छा। इस वास्ते कोई चीज अपनी नहीं, ममता और जिज्ञासा। ये ममता और इच्छा दोनों को त्याग कर दो, ये दो का त्याग कर दो, सब ठीक हो जाएगा। प्राप्त में ममता और अप्राप्त की इच्छा। प्राप्त वस्तु में उसे ममता है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। ये प्राप्त में ममता है, अप्राप्त की इच्छा है, ये दोनों मिट जाए। प्राप्त में उसे ममता नहीं है, शरीर में ममता नहीं। शरीर संसार का है, संसार में रहेगा, आप चले जाएंगे, यही रहेगा। तीन गति सी होती है, चाहे मार दो, चाहे मैला हो जाए, घास मार खा जाए मैला बन जाएगा, गाड़ दो टुकड़ा बन जाएगा, मर जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। ऐसे गए खोदते थे तो मैंने देखा, छोटा कोई बालक था, सब मिट्टी हो गया, हड्डियां हड्डिया हड्डी खोदने में हड्डियां निकली, हड्डियां छोटी छोटी हड्डिया, कोई छोटा और तो सब मिट्टी हुई, मांस चमड़ा सब मिट्टी मिट्टी मिट्टी, हड्डी कड़ी होती है ना। और वो देख हड्डी तो निकलती नहीं है, हड्डी पक्की होती है, और सब मिट्टी मिट्टी, सफा मिट्टी, मांस उपजा कुछ नहीं, सफा मिट्टी, मिट्टी हमारी छोटी छोटी। तो ये शरीर अपना नहीं है, ये पंच भौतिक है। कृति जल पाप गगन समीरा, पंच रते थे अधम शरीरा। शरीर को अधम का है, अधम शरीर है, पंच रचित है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। और गीता में आठ प्रगति गई है, मन बुद्धि अहंकार तीन और बता दी। भूमि अपान वायु खंग मन बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रगति सदा अपरेयम इत प्रगति विधि में पराम चेतन जीवात्मा। वो परा प्रकृति, ये अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति, वो चेतन प्रकृति। गीता में बहुत विशिष्ट बात है, अपरा प्रकृति आठ, नौवे हो गए परा प्रकृति, दस हो गए भगवान खुद, दस छोड़ी बात आएगी। दस में एक भगवान, एक जीवात्मा, आठ जड़ प्रकृति, सब संसार आ गया, सब संसार। बढ़िया वो ये वासुदेव है, एक भगवान ही है, वे आठ प्रकृति भी भगवान, परा प्रकृति जीव है वो भी भगवान, और भगवान भगवान है। मुमयान सो जीव लोग मेरा अंश है, भगवान का अंश है, हम सब भगवान का अंश, सब भगवान। बड़े बड़े जहरीले सांप और बिच्छू कोई डर, सब वासुदेव है, सब वृक्ष में घास और वृक्ष लता धूप और सब वासुदेव सर्वम, सर्व वासुदेव भूतर पेतर पिशाच गुह्य कर पूतनार। सब भगवान वासुदेव है, भगवान राम जी वन में पधारे तो जंगल में कई लोग कहने लगे ये विधाता ने पढ़ाए आप साहब बने, तो विधाता बनाने लगे तो वैसा बना नहीं, नहीं बनने से इनको जंगल में निकाल दिया। हमारी बेइज्जती होती है, रुकड़ बन में हमारी इज्जत रह जाए, लोग कहे बीमारी बनाया ऐसा ऐसा हो गया, बना तो सकते नहीं हो। क्यों ना कहे आप ही प्रकट हुए, ये आप ही प्रकट हुए, कहीं ना कुछ क्यों ना कहे भाई हम तो बस जानते नहीं, हमारा भाग्य अच्छा जो दर्शन हो गए, हम जानते नहीं कैसे बनाया कैसे किया क्या किया, अपना भाग्य अच्छा है जो दर्शन हो गए। जो लोग अपने पटर लगाते हैं अलग अलग अलग भगवान तो वही है। जहां ज्ञान योग का प्रकट आया वहां भगवान ने अपना नाम पहले लिखा, न तेवाहम जातु नाशं न तुम देवे राजा, मैं तू राजा लो तीन, न तेवाहम जात असंग न तुम नेमे जना देवा न तेवन भविष्य मा सर्वे वे बता मारा। न मैं पहले था ना तुम पहले था न राजा लोग पहले थे, दो नए दो, मैं पहले नहीं था ये बात नहीं, तुम पहले नहीं था ये बात नहीं, ये राजा लोग पहले नहीं थे ये बात नहीं, इसके बाद भी मैं भी रहूंगा तो भी रहेगा राजा लोग भी रहेगा सर्वे मैं बता पा रहा हूँ। अरे भगवान अपना नाम पहले लिखा, भगवान ने भगवत्ता भुला दी, तो और मैं ज्यादा लोग इसे सिद्ध होता है कि आप वो नित्य अक्षर और शरीर अनित्य संसार ही अनित्य है, नित्य रहने से दो है दिशा लौकिक है, अरे भगवान ये भक्ति है ये अलौकिक है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इतना रहता मौज होगी मौज होगी मौज, भगवान की कृपा है भगवान की अपार कृपा सी अनंत कृपा है, अपार कृपा है अनंत असीम कृपा है, सुहृदम सर्वभूतानाम आज बताया आज ही सुहृदम सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणियों का परम सुहृद भगवान है, समान भगवान के समान माता पिता सुहृद प्रभु नाही, उमा राम सम हितु जग माही, माता पिता बंधु प्रभु नाही, भगवान के समान कोई नहीं, उमा राम सम हितु जग माही, जगत में सबका हित करने वाला और कोई नहीं है, दूसरा का नंबर आया तो तुम्हारा सेवक तुम तुम्हारा सेवक बस, हित करने वाला स्वार्थ में तो सकल जग माही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ ला करे प्रीति, हेतु रह जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक बिना स्वार्थित करने वाले भगवान भगवान प्यारे भगत कोई है, दो के सिवाय कुछ नहीं, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, एक भगवान है, एक भगवान है। सज्जनों बात ये है, सब भाई बहनों को एकदम मान लेने कि हम भगवान के हैं, बेटा बेटी भगवान के, हम भगवान वाले, भगवान हमारे, हम भगवान के, सदा ही सदा ही। ये बात मान लेनी, स्वीकार करी ले, अपना बेटा बेटी सबको अच्छा लगते, अपना छोरा छोरी सबको अच्छा लगे, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम हो जाए, सब मम प्रिय, सभी भगवान में प्यार लगे, सभी भगवान है, भगवान का परिवार है, भगवान का परिवार, भगवान के बेटा भगवान, भगवान बेटा ही भगवान है, परमेश्वर परिवार है, परमेश्वर परिवार है, परमेश्वर का परिवार तो सब है, हम लोगों पर ज्यादा है, स्पेशल विचित्र कृपा है, हम थोड़ा सन्मुख हो जाए, सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट योग नाश ही तब ही, जन्म हो जीव हो सब ही जन्म कोट यज्ञ तब ही करो जन्म के पाप सब नष्ट हो जाए, सब भगवान के शरण हो जाए। भगवान ही बात करते हैं, भगवान ही सुनते हैं, ईश्वरा देखो मेरी बातें करते हैं, महाराज हम जानते नहीं, माँ बाप कोई जानता नहीं, कोई नहीं जानता, मान जानता कोई जाने कैसे, पहली थी नहीं हम जो पहली भगवान ही है, भगवान भगवान भगवान ही है, भगवान के समान भगवान है, कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई होना संभव नहीं, अधिक हो जाए कोई है नहीं, इसी कृपा है, कृपा में बैठे कृपा, भगवान बहुत लाड रखते हैं, बहुत प्यार रखते हैं, सबको पालन करते हैं, जानते नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान है।